Trivet ben ak war nugen. E kreiz an tri. Gant war ruin o dao bennek, e poindis da vlein a war c'horach. Met direiz e war skaf, ar geler mont war eon, nere ne met trai war an yun evel ur gornigel. Kouskoude e welaiz di embreger, a beben tam, iris hen gantan, oveyan ma oa deud an dichal, ma oa chachet en doare se, gant ar gassen. Ous pen ma oa noz, e henem gaven e kreiz o latar en denvel, a tiz an dour em rase her war du ar weleten. Ur gant naouen hir voudus a glevis, o ton eus an naout, kanel gant ar forbanet da oan emvoadet en droul o zantet a skeide en noz dal. En un tol kond e voen etal a lestr, da vat o chach a war fud an eur. En ur vont e biou e tapis krog er fun, a ar raktal, et tis pa kiz va hontel diz roja. Ogen, zonj a la ris, e vise arvar eus di, ar pez edon o vont da ober, ar ak stronz ar gorden war sten, a half e va c'haz a strat, skaf a gal. Nehet e oan na nahet ma va menus, pa zeus ur fur adavel da gas a les war rok, a da lo skat fud an eur. Iz roja a ris war bouiz dao hor, a chomas divoulr. Pa davaz an avel, e reudaz ar fud an eve, hag e rankiz gotus ur fur adal, a barz peur e chuiv al abour. Neuze e reaz ar c'hweleten gant lus kant tre war du an ode a gas edon don vor. Ar skaf, chachet gant iziz, a redaz di heul, stok a stok outi. War bouiz oevet gant ners, e kasiz ar skaf pen da ben di bourzello betek dindan an arous. Trouz a riot a oe barz ar gom, hag ur vout al houlo a vous klapet ar meez dre o lomber. Edon nou verria da belad ar skaf deus ar c'hweleten, hag adal re di chach a war iler, Pareez va dorn da steke deus ar gorden a oe nistribil eus an aros. Star da riz oan di va rabano, rak ur c'hoant divent a oa deud di, da oelet petra dremen e kam a l'est. War bouez va divre e pinis beteg al lambours, a gen ur parber, e par az va do lagat war un dolen iskis. Do ze na oa eno henem gannan, un dorn gant pepini o star da gourlanchen e gile. O sko d'un vinwet trevlus dinan ur leuzeur a vrancigel e a ustoven. Diskennet em c'horach e komprenis perag ne oa den o hevezia deus a l'estr. An ave de ma a re enem ganne, Samuel Hans, a oa unan an e, hag e gile martolo divon e dru. Pa voe an a dei oa c'hoarve d'un dra di hotos gant a l'estr, e he an chan gant o veigat hag e zao chan war a pont. Douget gant re da gassen bo pre do kreski, e enem gave a l'estr rageon dan tanta de noet war an oot gant a botret o dewa di l'estret. Tavet e oa reman gant o gwerz hir voudus, hag e kanant d'an ampouen, o c'han laouen voaz, Pemzeg martolo de oam oara an nini maro. En un tolber, e voe hijet an Hispaniola gant un tarz mour e l'er ma kamer gassen, distrouet eus i red warean gant ur bek douar. Kerkent, en em gav az ar skaf dispartiet yonti hag e welis i gwernio tenvel o pelar de kreiz an noz e tremeg an don vour. Va skaf ie hag erz e oan tuse, o gant gant nebot ur adiz, o vean ma edo war veven ar gassen. An keni braz e oan o klas del her war oar kompez war an dour en despet d'ar gwagen o deud adoltrum da ginnig e c'hweledi. E pad ur vejo e stomis deus ar mour, met trehet gant ar skouizder hag an enkres e c'hor veiz e strad va bagik, o zonjal na welchen mui va mamma va brou. Ma hat e rechia horar tenem vrevi deus ar herek a oa niverus er strizmour.